Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. En nombre del Ayuntamiento de Archidona, os damos la bienvenida a nuestra ciudad. In naam van de gemeente Archidona heet u welkom in deze stad. Para este ayuntamiento es un honor y un placer acoger esta magnífica muestra de estos artistas holandeses. Het is een groot genoegen om deze tentoonstelling te mogen houden hier met jullie. Y ahora viene la parte difícil. Tessa van der Voort. Tessa van der Voort. Bien. Juan. Jan Sieruit. Erik van Lint. Erik van Lint. Anita Misrazi. Anita Misrazi. Ria Nieswa. Ria Nieswa. Nicole Koster. Nicole Koster. Ahora han comprendido por qué he pedido disculpas. Sí, heeft u begrepen waarom ik me verontschuldigd Esta sala de exposiciones se convierte en la sede de la Romería del Rocío. Deze expositiezaal is omgedraaid of veranderd in een zetel, de zitplaats van El Rocío. Ida y vuelta, una peregrinación al Rocío. Ida y vuelta, een bedevaart naar El Rocío. Un intercambio de artistas andaluces, en este caso nuestro artista archidonés Fernando de la Rosa y otro andaluz Paco Cabello que expusieron sus obras en Holanda. Ja, het gaat over een uitwisseling van artiesten. Vorig jaar zijn Fernando de la Rosa en Francisco Cabello aan de beurt geweest in Nederland. Nu zijn jullie in Spanje, in Andalucía met name. Estos artistas holandeses, como buenos peregrinos, caminaron por las tierras extrañas de las marismas onubenses y descubrieron una de las manifestaciones más importantes de la tradición peregrina de España y especial de Andalucía. Deze Hollandse artiesten zijn zoals echte bedevaartgangers door de landerijen van Huelva gelopen en hebben meegemaakt wat in Spanje een van de belangrijkste manifestatieuitingen van traditie en vooral ook in Andalusia van traditie en een mix van fervor en feest is. Ja. En este paisaje onubense, bajo como las tierras de estos artistas, descubrieron de un modo iniciático el camino de la romería. En esa fiesta, a través de los campos que sostienen la ermita del Rocío, los artistas descubrieron la mezcla del fervor religioso con el cante y con el baile. Ja, in die lage landen, net zo laag als de landen waar jullie vandaan komen, hebben jullie de weg gevolgd van de bedevaart en hebben meegemaakt wat het is om dat religieuze en het feestelijke met elkaar te zien vermengen. Iets wat we in Nederland niet kennen. Su sentimiento y vivencias pasaron a unos soportes para inmortalizar el instante eterno del sentir del ser humano del pueblo andaluz. Qué poético. Hun gevoelens zijn en hun belevenissen zijn vanuit hun hart op een doek terechtgekomen en proberen daarmee uit te drukken wat een mens, het wezen van een mens en wat het wezen van het volk van Andalusië inhoudt. Jullie hebben de flamenco ontdekt. Descubrieron el flamenco. El diccionario de la lengua española dice que flamenco es natural de Flandes, que pertenece o es relativo a estas regiones. Het woordenboek zegt dat in de Spaanse taal het woord flamenco eigenlijk komt van Flanders, van Vlaanderen. Ja. En dat het nu min of meer hoort in deze regionen. Maar er komt nog meer. Se oía flamenco, palabras que dicen que proviene de Holanda. Ja, ze hoorden Vlaams. Dus het woord, het geluid wat wij in het noorden maken, in Nederland en in Vlaanderen. Ja. Flamenco. Según el diccionario, es el andaluz que tiende a hacerse agitanado, cante, aire, tipo flamenco. In het woordenboek, en vooral in het Andalusische woordenboek, betekent flamenco iets tegen het zigeunerachtige aan, van zang, van meebeleven, van alles wat vanuit je hart komt. Eigenlijk een soort blues, maar dan op zijn Spaans. Pero el significado de la palabra flamenco proviene del término árabe, campesino y excluido. Como decía Blas Infante, el padre de la patria andaluza, en su estudio sobre el cante hondo de hombres errantes sin posesión, triste, como los campesinos que recogió vuestro artista universal, Vincent Van Gogh, realizando sus faenas agrícolas, las mujeres campesinas, el sembrador, y sobre todo los comedores de patatas, sentimientos sociales expresados con máxima fuerza y plenitud. Ok. Maar de betekenis. Maar de betekenis van het woord flamenco, Vlaams eigenlijk, komt van een Arabische term of kreet. En het betekent eigenlijk landbouwer, mensen van het land, maar ook buitengeslotene. Blas Infante, de vader van het vaderland Andalusia, heeft in zijn studies kunnen concluderen dat de zang van deze zwervende arme mensen op het land, zonder bezittingen en altijd treurig, net zo hetzelfde uitdrukken als de boer die Vincent van Gogh heeft geprobeerd uit te drukken met de zaaier en met de aardappeleters. En op die manier legt hij weer een link met Nederland. Van Gogh. El flamenco, el baile, el cante, patrimonio inmaterial de la humanidad. Pasión que inspiró a nuestro poeta también universal Federico García Lorca en su romancero gitano. Y el poema del cante hondo, y junto con Manuel de Falla organizaron su primer concurso de flamenco. De flamenco, de dans en de zang, zijn patrimonio dus wereld beschermd erfgoed. Ja. De passie die ook de dichter Federico García Lorca inspireerde en even kijken hoor. En su romancero gitano, dus de zigeunerroman, een gedicht. En het gedicht van de diepe klank eigenlijk, canto hondo. En samen met Manuel Falla organiseerde hij het eerste wedstrijd van canto hondo om een naam te geven. Romería bajo la noche estrellada. Para los artistas holandeses que hoy nos brindan su experiencia bajo su pasión flamenca, cantaora, en el lienzo, con poemas, en el vídeo y en la fotografía. Sí, de romería bajo la noche de estrellada, dus de nacht vol sterren, was voor jullie, Hollandse artiesten, wat je ons nu laat zien in de vorm van schilderijen, op doek dus, met gedichten, met een video en met fotografie. En Archidona se celebra una romería también muy singular a lo largo de toda la noche del 14 de agosto en honor de la patrona de la ciudad, con la subida nocturna al santuario Ermita Mezquita de la Virgen de Gracia que esta mañana habéis tenido la oportunidad de contemplar. Het is de moeite waard om te noemen dat Archidona ook een romería kent, die duurt een nacht, waarbij het hele volk naar de ermita gaat. En die is op 14 augustus, dus dat zou ook eens de moeite waard zijn om te bekijken. Ja. Archidona tiene también una relación con la patria de estos artistas, con la adquisición de las planchas de la obra Civitates Orbis Terrarum por el cartógrafo holandés Johannes Hanson, Johannes Jansonius, en 1653, para publicar su obra Teatro de las más ilustres ciudades de España y Portugal. En uno de los grabados de Georg Osnager, que realizó en Archidona en 1564, incorporando en su parte posterior un poema sobre la Peña de los Enamorados, que habéis tenido también la oportunidad de contemplar el atardecer tan maravilloso sobre la Peña. Ya. Es que los españoles hablan en una forma más complicada. Archidona heeft ook een relatie met ons land op een andere manier. Namelijk, Archidona is in het bezit van de drukplaten van gravures van de kaart. De Nederlandse kaartmaker Johannes Jansonius. In 1653 heeft hij dat gepubliceerd in zijn werk, Het Theater van de Belangrijke Steden van Spanje en Portugal. Dus dat wisten we niet, maar we zijn hier vertegenwoordigd. Ja. En meneer Hoefnagel die heeft dan een aantal gravures ook gemaakt. Waar de Peña de los Enamorados op staat, dus de berg van de geliefde, die grote bergen van in de volksmond genoemd wordt dat het de Indiaan is. Daar hoort een legende bij. En die George Hoefnagel heeft dat getekend. En die gravures zijn wijdverspreid. En nombre del ilustre Ayuntamiento de Archidona, le agradecemos a este grupo de artistas holandeses la oportunidad que nos brindan de contemplar su obra en nuestra ciudad. Uit naam van het stadhuis, van de burgemeester, bedanken we jullie, Hollandse artiesten, voor de gelegenheid dat wij jullie mooie werken in onze stad mogen laten zien. Ja. Ja. A Susan por su dedicación y trabajo para que esta exposición se encuentre hoy entre nosotros. Ik word dus ook bedankt voor al het werk dat ik gedaan heb. Y a todas aquellas personas que han colaborado en la instalación de esta obra colectiva. Ja, en dank aan alle medewerkers die het ophangen mogelijk hebben gemaakt. De folder, Maria José. Ventura, ¿dónde está? Ventura, quien dirigió el equipo de trabajo que ha hecho un sinfín de cositas como las tarjetitas, lista de precios, todas las cosas que necesitamos hacer para la exhibición. Tenemos que agradecer también a Joaquín, quien se ofreció venir con la música, y dos alumnas de la escuela de Ana Pastrana que van a venir para bailar. Por supuesto, como dice Susan, nuestro agradecimiento a Joaquín y a su equipo y a la gente que le ha acompañado para este cuadro flamenco y a las artistas de la Academia Ana Pastrana que van a actuar posteriormente. Ya, se comen nog twee dansleerlingen van de dansschool Ana Pastrana. Aprovechamos la ocasión para invitar a todo el pueblo de Archidona y a quienes nos visitan a contemplar esta magnífica exposición. Muchas gracias y bienvenidos a este acto de inauguración. Jullie zijn allemaal welkom om de expositie te bekijken en te genieten en van de andere evenementen die we hier nog van jullie hebben ook. Muchas gracias.